والدین کے ایک مسلمان پر اولاد پر حقوق کیا ہے؟ یہ ایک بڑا مہم نقطہ ہے، میں چاہوں گا کہ نوجوان بیٹھے ان کو لکھیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ والدین کی اطاعت کی جائے اور ان کی خدمت کی جائے۔ حدیث آپ نے پہلے بھی سنی، دوبارہ سن لیجئے، فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، اللہ کے رسول نے فرمایا تم جہاد ہی کرنا چاہتے ہو نا، تو جاؤ اپنے والدین میں جہاد کرو، ان کی خدمت اور اطاعت کرو، تمہیں اجر جہاد جتنا ملے گا۔ دوسرا حق، الانفاق علیہما بالمعروف، اپنے والدین پہ خرچ کرنے کو سعادت سمجھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ میرے والد نے میرا مال لے لیا ہے، آپ ناراض ہوئے، فرمایا انت ومالک لأبیک، تم بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ تیسرا حق، استئذانہما، والدین کے پاس جب جاؤ تو اجازت لے کے جاؤ، یہ والدین کا حق ہے۔ ایک شخص آیا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور آ کے پوچھتا ہے استأذن علی امی، فقال ما علی کل احیانها تحب ان تراها، کیا میں ہر وقت اپنی والدہ سے اجازت لے کے جاؤں؟ کہا اب تم جوان ہو تو تمہیں ماں باپ کے پاس جانے کے لیے اجازت لینی چاہیے، کیا تم پسند کرتے ہو کہ والدہ آرام کر رہی ہے، سو رہی ہے، تم ایسی کیفیت میں جاؤ جو تمہیں پسند نہ ہو؟ تو والدین کے پاس جاتے وقت بھی اجازت لی جائے۔ چوتھی بات، الاہتمام بهما عند الكبر، جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پھر ان کی ایک ایک بات کا خیال رکھنا۔ کس طرح اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کے کہتی ہیں کہ میری والدہ میرے پاس آئی ہے، ہے وہ مشرکہ، میں کیا کروں؟ وہ دین میں رغبت رکھتی ہیں، اف اصل امی، کیا میں صلہ رحمی اس سے بھی کروں، ہے تو مشرک۔ قال صلی امکی، تم اپنی والدہ سے صلہ رحمی کرو۔ یہ روایت صحیح بخاری کی 2620 ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر رہی ہے۔ نوجوان جب معمولی سا علم پڑھتے ہیں تو والدین کی کسی بھی برائی کو دیکھ کے بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ ان کے ساتھ والدہ اور والد کا رویہ جو پیش کرنا تھا وہ نہیں کرتے، دشمن کے طور پہ پیش کرتے ہیں، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین نہیں سکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام اور توقیر اور محبت اور اخلاق کا دین سکھایا ہے۔ مشرکہ ہے ماں، آپ نے فرمایا صلی امک، جاؤ تم صلہ رحمی کرو، شاید کسی وجہ سے اسلام کی عظمت اس کے دل میں گھر کر جائے اور وہ اسلام کے اس خوبصورت جو ہے وہ دین کو قبول کر لے۔ پانچواں حق یہ ہے، اگر وہ دنیا سے چلے جائیں، برہما بعد مماتہما والاستغفار لہما، ان کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کے ساتھ نیکی کی جائے اور ان کے لیے ہر روز دعا کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او ترک ولدا یستغفر لہ بعد موتی، سات چیزوں کا اجر رکتا نہیں ہے، قیامت تک جاری رہے گا، اور وہ سات چیزیں یہ ہیں جس کو آج ہم کہتے ہیں نا ایصال ثواب کے لیے، ایصال ثواب کی سات ہی طریقے اللہ کے رسول نے بیان کیے ہیں کہ وہ سات ایسے اعمال ہیں کہ اجر پہنچتا رہتا ہے، بندہ تو دنیا سے چلا گیا۔ سبع یجرى للعبد اجرهن وهو في قبره بعد موته، مرنے کے بعد بھی انسان قبر میں چلا جاتا ہے لیکن اجر اسے ملتا رہتا ہے۔ من علم علما، جس نے کسی کو علم سکھا دیا فوت ہو گیا، جنہوں نے علم سیکھا جب تک وہ عمل کرتے رہیں گے اور آگے لامتناہی سلسلہ، اجر اس کو پہنچتا رہے گا۔ یہ ہے طریقہ کسی کو ثواب پہنچانے کا، آپ کسی کو دین سکھائیں۔ من علم علما ونشر، دوسری روایت میں آتا ہے جو علم کی نشر و اشاعت کا باعث بنتا ہے۔ آپ میں سے ایک شخص نے علم سکھایا، دو ساتھی اٹھے جو اس کی نشر و اشاعت میں چلے، کہ میں سکھا تو نہیں سکتا لیکن یہ بات میں فلاں تک بھی پہنچاؤں گا فلاں تک بھی پہنچاؤں گا. تو نشر و اشاعت کے لیے انہوں نے محنت کی. جب یہ دنیا سے چلا جائے گا جس نے وہ بات سنی اس کے ذریعے اجر اس کو تو پورا ہی ملے گا لیکن ان سب کے برابر اس اکیلے انسان کو ملے گا. او اجرا نہرن, کسی نے نہر بنوا دی تو نہر سے پانی لینے والے فائدہ لینے والے جتنے لوگ ہیں جو نیکیاں کریں گے اس اکیلے کو سب کے برابر نیکیاں ملیں گی. او حفر بئرن, یا کسی کے لیے کنواں کھدوا دیتا ہے تو اس کنویں سے پانی پینے والوں کی جو نیکیاں ہیں ان کو بھی ساری پوری ہی ملیں گی لیکن کنواں کھدوانے والے کو سب کے برابر ملیں گی. او غرس نخلن, یا کوئی درخت لگا دیتا ہے کھجور کا تو جو لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور نیکیاں کریں گے تو اس لگانے والے کو بھی اس کا اجر ملے گا. کب تک؟ جب تک وہ نیکیاں کرتے رہیں گے. او بنا مسجدہ, یا کوئی مسجد بنا دے, جتنے بھی لوگ اس میں نماز پڑھنے والے ہیں ان سب کے برابر مسجد بنانے والے کو نیکی ملے گی. او ورس مصحفا, اور اسی طرح چھٹی چیز, کوئی قرآن جو ہے وہ وراثت میں چھوڑ دیتا ہے, قرآن کے نسخے سے محبت ہے, قرآن لیا مسجد میں رکھ دیا, یا قرآن گھر میں ہے وہ وراثت میں حصہ بن گیا, تو جب تک اس قرآن کو لوگ پڑھتے رہیں گے جو بھی پڑھے گا جتنا بھی پڑھے گا سب کو پورا اجر ملے گا لیکن سب کے برابر یہ قرآن والے کو ملے گا. والدین کا پانچواں حق یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے. جب صحابی نے آ کے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے والدین تو دنیا سے جا چکے, هل بقی من بر ابوی شیء ابرہ بهما ابرہما, اللہ کی رسول والدین تو جا چکے, اب بھی کوئی نیکی کا راستہ ہے میں ان کے ساتھ نیکی کروں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں, الدعاء لہما, ان کے لیے کثرت سے دعا کیا کرو, والاستغفار لہما, اور ان کی بخشش کی طلب اللہ کے سامنے پیش کیا کرو, وصلۃ الرحم التي لا توصل الا بهما, جو رشتہ داریاں وہ جوڑ کے گئے ہیں ان کو توڑنا نہیں, جوڑے رکھیے, واکرام صدیقهما, اور والدین کے جو تعلق والے ہیں ان کا احترام کرنا, اجر تمہارے والدین کو ملے گا, نیکی ملے گی. جو نیکی تم کرنا چاہتے ہو وہ تو دنیا میں نہیں ہے, اس عمل سے تمہیں اجر مل جائے گا کہ تم والدین کے ساتھ نیکی کر رہے ہو. قیامت کا دن ہوگا, انسان کا درجہ بلند ہوگا, ان الرجل لترفع درجته في الجنه, جب بلند درجے پہ اللہ عز وجل پہنچائیں گے بندہ پوچھے گا, یا ربی ما هذا, اللہ یہ درجہ تو میں نے تو ایسا عمل نہیں کیا, تو جواب ملے گا, باستغفاری ولدک لک, میرے بندے یہ تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی اور تیرے درجے کو ہم نے بلند کر دیا. والاستغفار لہما, ان کے لیے بخشش مانگنا, اور جو رشتہ داریاں جوڑ کے گئے ان کو جوڑے رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح اس بات کا خیال کیا کرتے اور صحابہ کرام کو سمجھایا کرتے کہ جو تعلق والے ہیں ان سے جب تم نیکی کرو گے والدین کے تعلق والوں سے تو اجر تمہیں اتنا ہی ملے گا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہو. اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اگر آپ والد کے بھائیوں سے حسن سلوک کرو گے تو آپ کو اجر اتنا ہی ملے گا جتنا آپ نے والد کے ساتھ کیا ہے. التصدق عنهما والقضاء ما عليهما من نذر او صيام او حج, والدین کی طرف سے صدقہ کرنا, اگر انہوں نے کوئی نذر مانی تھی تو اس کو پورا کرنا, اگر وہ حج کا ارادہ رکھتے تھے تو حج کرنا, اگر ان پہ کوئی روزہ تھا تو ان کے روزے کو رکھنا, اور ان کی طرف سے قضائی دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا بھی حکم دیا کہ ان کی بد دعاؤں سے بچنا اور ان سے دعائیں لینے کی ہر وقت کوشش کرنا, کیونکہ اللہ عز وجل ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتے ہیں اور بد دعاؤں کو بھی قبول فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں, جریج کتنا انسان نیک تھا, کتنا تہجد گزار تھا, ماں جو ہے وہ آواز دیتی ہے یا جریج, اور جریج نماز میں ہے اور نماز میں سوچتا ہے امی, وہ صلاۃ تھی, نفلی نماز تھی. اب میری والدہ نے آواز دی ہے اور دوسری طرف نماز ہے, کیا کروں؟ سوچتا ہے نماز جاری رکھتا ہوں, نماز کے بعد بات سنوں گا. نفلی نماز فرضی نہیں. تو ماں نے جب دیکھا کہ جریج نے جواب نہیں دیا تو ماں نے کہا, اے اللہ اس وقت تک اس کو موت نہ دینا, لا تمت حتى ينظر الى وجوه المومسات, جب تک یہ بری عورتوں کو نہ دیکھے. ایسا ہی ہوا, ایک عورت جس کے پاس بچہ پیدا ہوا, جب اسے پوچھا گیا یہ کس کا ہے تو اس نے تہمت لگائی تو جریج پہ لگائی کہ یہ وہ فلان شخص ہے, یہ اس کا بیٹا ہے. لوگوں نے آ کے اس کا گھر بھی توڑا, اور کیسا وہ منظر ہوگا. اس وقت انہیں یاد آیا کہ یہ میری ماں کی بد دعا پوری ہوئی ہے. لیکن آزمائش تو آتی ہے, اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو پھر بھی ضائع نہیں کرتے. تو یہ وہ بچہ ہے جس کو پھر جریج نے اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ اللہ حضر جلال کے حکم سے بول کے بتاؤ کس کے بیٹے ہو. تو اللہ حضر جلال نے اس کی زبان کو کس طرح بولنے کی طاقت دی. اس نے کہا کہ میں فلاں راعی, فلاں بکریوں کے چرواہے کا بیٹا ہوں. تو پھر دوبارہ انہوں نے اس کا گھر بنایا. لیکن ایک مرتبہ یہ جو پریشانی آئی یہ ماں کی بد دعا ہی تھی. اور اتفاق سے شیخ سدیس کا نام تو آپ سب لوگ جانتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب ان کی والدہ کہ جب یہ ریاض میں رہتے تھے تو کوئی مہمان آئے تو کھانے میں انہوں نے مٹی ڈال دی, تو ماں کو غصہ آیا. تو ماں نے غصے میں آ کے بھی دعا یہ دی, جعلک اللہ امام الحرم, اللہ تجھے بیت اللہ کا امام بنائے. اللہ نے وہ بھی قبول کر لی. تو والدین کو دعائیں دینی چاہیے, بد دعائیں نہیں دینی چاہیے. اور آخری حق جو ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی والدین کو گالی نہ دو, اور نہ ہی والدین کے گالی دینے کا سبب بنو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, من الکبائر شتم الرجل والدیہ, کبیرہ گناہوں میں سے یہ گناہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہل یشتم الرجل والدیہ, کیا کوئی شخص اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ قال نعم, جی ہاں, یسب ابا الرجل فیسب ابا, جب یہ کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے, تو یہ سبب بنا. یسب امہ فیسب امہ, جب یہ کسی کی والدہ گرامی کو گالی دیتا ہے کوئی شخص, تو اس کے نتیجے میں وہ مقابلے میں اس کی والدہ کو گالی دے گا. تو گویا یہ گالی خود تو نہیں دی, گالی دلوانے کا سبب بنا, اور یہ کبیرہ گناہ ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ملعون من سب ابا, لعنت ہے اس پر جو اپنے والد باپ کو گالی دیتا ہے. ملعون من سب ام, لعنت ہے اس پر جو اپنی ماں کو گالی دیتا ہے. اور سب کا معنی سمجھنے کی کوشش کیجئے, سب سے مراد صرف گالی نہیں, کل کلام قبیح, کل کلام قبیح, ہر کبھی بات کو عربی زبان میں سب کہا جاتا ہے, گالی کہا جاتا ہے. لعنت ہے جو اپنے باپ سے ایسی بات کرتا ہے, اپنی ماں سے ایسی بات کرتا ہے. ملعون من ذبح لغیر اللہ, جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے ذبح کرتا ہے غیر اللہ کے نام پہ, اس پر بھی لعنت ہے. ملعون من غیر تخوم الارض, لعنت ہے اس انسان پر جو زمین کے نشانات مٹاتا ہے تاکہ لوگوں کی زمین قبضے میں لے لے. ملعون من کمہ اعمى عن الطریق, لعنت ہے اس انسان پر جو کسی نابین انسان کو غلط راستہ بتاتا ہے. ملعون من وقع على بهیمہ, لعنت ہے اس انسان پر جو کسی جانور کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. ملعون من عمل عمل قوم لوط, اور لعنت ہے اس انسان پر جو قوم لوط کے اعمال کرتا ہے. اللہ عز وجلال سے دعا ہے, اللہ عز وجلال والدین کے ساتھ نیکی کرنے, ان کا احترام کرنے, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کی خدمت کرنے کو زندگی کی سب سے بڑی سعادت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین زندہ ہیں مولا کریم ان کو صحت و عافیت کے ساتھ اور الہ العالمین خوشی والی ان کو لمبی زندگی عطا فرما، اور جن کی دنیا سے جا چکے ہیں مولا کریم ان کو قیامت کے دن جنت میں اپنی اولاد کے ساتھ جمع فرما اور ان کے آخری معاملات کو آسان فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.